Państwo pytają, a któż to taki? Mimikra to jest mój ulubiony solowy album Kasi Stankiewicz. W marcu pewnie jeszcze sięgnę po tę płytę, bo znajduje się na niej taki utwór, który zwie się Marzec. No ale na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem trójkę. Trzy utwory, które mam nadzieję nieco Państwa zaskoczą. Przed nami utwór szósty oraz utwór piąty. Czego gnę? oczy piękne bez zdziwienia nie potrafią się obejść, bo natura i taka już jest. Jeśli ludzka samotność nie móc tą urodę nam samotnością zwykłą zwykle intymna, płyta idealna do przemyśleń, no i chyba do słuchania w samotności. Zresztą przed chwilą wybrzmiała niezwykła samotność. Utwór, który znajdą Państwo na albumie Mimikra Kasi Stankiewicz pod numerem 5. Dzień dobry z Piekar Śląskich. Jak to cudownie, że to piątek. Obudziła mnie opowieść redaktora o gazpacho. Miłego piątku wszystkim, to pani Anna. No to teraz będzie opowieść o zmysłach. Before I had to know, why do you kawałek. Po kawałku, rok 2003, głos niepodrabialnej Goi. Pamiętam, że po raz pierwszy ten utwór usłyszałem właśnie w programie trzecim. All My Senses. Mam nadzieję, że państwa zmysły są już obudzone, że państwo wstali prawą, a nie lewą nogą. No i że są państwo gotowi na piątek. Piątek, jak to ładnie brzmi, prawda? się tak niezwykle. Coś mnie zatrzymało. Czuję to, gdy jestem w ruchu. Czuję niespodziewane uczucie wolności. True Fate i New Order. Taka mała przypominajka. 22 minuty po godzinie 5. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo nie śpią, jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, w jakich okolicznościach rozbrzmiewa program trzeci, bardzo proszę. Trójka budzi off do godziny 6. This Mortal Coil, podopieczni wytwórni 4AD. 16 Days Gathering Dust, z epki sprzed 38 lat. Jeżeli mają Państwo ochotę zerknąć na okładkę tej płyty, no to pewnie przyznają mi Państwo rację, że ten tajemniczy dom, dom oświetlony ze wszystkich stron na zielono, idealnie pasowałby jako kadr z mrożącego krew w żyłach horroru. No ale panie redaktorze, mamy wczesny poranek. Proszę pytać o poranne wybory. Kawa czy herbata? Herbata czy kawa? No to u mnie dzisiaj kawa. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeżeli muzyka miałaby smak, płyta The Ravenettes, płyta Observator, zresztą inne też płyty, smakowałyby jak cukierki z lukrecją. Te popularne w Skandynawii łakocie są dosyć specyficzne, no bo niby to słodycze, a jednak ta nutka goryczy jest wyraźna. Odrobina zadziorności zderzona z melancholią. No i chyba tak też jest w przypadku tej płyty grupy The Ravenettes, płyty nagranej w słynnym Sunset Sound Studios w Los Angeles. A co słychać w Berlinie? Za sprawą magii radia znaleźliśmy się w Berlinie. No, może przede wszystkim za sprawą Molly Nilsson. Album Followed Light, podążając za światłem. Aha, słowo się rzekło. to leave. It's in the way you teach me. I grupa Aha w nieco innej interpretacji. Wszystko z okazji 30-lecia istnienia. W ubiegłym roku obchodzili swoje 35-lecie. Nieco mniejszym stażem mogą się pochwalić nasi kolejni bohaterowie Visions in Clouds, którzy są z nami od lat 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I chyba mało kojarzące się ze Szwajcarią dźwięki Vision St. Cloud prosto z Lucerny. Czas na napisy końcowe. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Życzymy przepięknego piątku.